tiger sun will leap upon you and destroy you. With one lick of his vermilion tongue. Passes over them, and night lies beside me, chaste and cold and sharp as salt. Już wybrałem kolejne opowiadanie, ale z rozpędu zamknąłem. Opasłe to miszcze i w związku z tym będę musiał odszukać na nowo pełno tutaj zacnych historii. Patrzę teraz naszym na tym pocztowym wagonie. Wiatr hula, państwo nie piszą. O, pan Paweł napisał: lubię dark folkowe granie właśnie dzięki redaktorowi, osobliwościom. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Zatyrany z 11-godzinnej zmiany. Teraz mogę odpocząć przy muzyce, którą serwuje półredaktor. Zdrowia, Paweł Jachu. No właśnie, stali słuchacze się rozjeżdżają po świecie, a my do Lublina. Lubelska Federacja Bardów i skoro o wielkiej poezji, to i my sięgamy. Jan Kochanowski, pieśń świętojańska o Sobótce. Piękna noc, Pozostajemy jeszcze przez chwilę w Lublinie. Tydzień temu, czy dwa, czy trzy, jakiś czas temu Ziutek przedstawiał swoją subiektywną kolekcję ważnych płyt folkowych. Wprawdzie swoich faworytów teraz nie przedstawię, ale gdybym miał to uczynić, to bez wątpienia Czas do domu orkiestry Świętego Mikołaja. To płyta zasługująca na miano kultowej. Dla całego pokolenia to płyta kanon. To, w jaki sposób orkiestra opracowała 16 utworów, jest w zasadzie podsumowaniem całej dekady. Dziełem kompletnym, ukazującym muzykalność tamtych, no, naszych czasów. A co najważniejsze, w kolekcji znalazła się też piosenka z innej kultowej płyty Polska. To były takie dwa albumy wydane na longach przez PSJ z muzyką aborygenów z Nadwisły, czyli twórców ludowych. I dzięki temu podała ich muzykę dalej w sztafecie pokoleń. Dlatego też dwa utwory z ważnej płyty. Pierwszy to, no właśnie, tak piszą o nim, refren tej konopielki, a nie, w zasadzie to nie będzie konopielka, a tak, konopielka Marcinowa, konopielki. Są to życzeniowe pieśni z Podlasia, śpiewane w okresie świąt Wielkiej Nocy, najczęściej dziewczętom przez młodych kawalerów. Sensem słów tych pieśni wydają się kierować niespójne na jawie logika i poetyka marzenia sennego. Aby więc lepiej zrozumieć treść tych, jak i innych ludowych opowieści, najlepiej czytać je z zamkniętymi oczami. Śpiewać! Śpiewać! Cienka, niewielka, w lęku kanapielka i... Reginowi do zielego. Tam dziewczyna pawki pasie, hej, winowi na zieleno. Pawki pasie, piórka zbiera, hej, winowi na zieleno. I z tych piórek wieniec wije, hej, winowi na zieleno. I uwiła pełen wieniec, hej, winowi na zieleno. I we głowę go włożyła, hej, winowi na zieleno. Skąd się wzięły bujne wiatry? Ściekła, biegła, hej, dymaju, gaju, hej, winowi na zieleno. Napotkała trzech rybałowców, hej, na Dunaju, masz, to tam wielkie masz. Rybaczkowie, bracia moi, hej, winowi na zieleno. Zarzuć ciężby sieci swoje, hej, na Dunaju, masz, to tam wielkie masz. Wyciągnijcie pawin wieniec, na woda. Hej, na Dunaju, wasz to dopierkę masz. A pierwszemu pamięć wienie. Hej, na Dunaju, wasz to dopierkę masz. A drugiemu srebrny kubek. Hej, na Dunaju, wasz to dopierkę masz. A trzeciemu sama młoda. Hej, na Dunaju, wasz to dopierkę masz. Sama młoda, jak jagoda. No właśnie, jeśli chodzi o logikę marzenia sennego, to sięgamy po kolejny utwór, już nie Wielka Noc, a Najkrótsza Noc, czyli adekwatnie pieśń Sobótkowa. Żaden chyba lud na świecie nie przegapił Najkrótszej Nocy w roku, pisze orkiestra. W kalendarzu chrześcijańskim ma ona miejsce na Wigilię Świętego Jana, ale powszechnie zwana jest pogańska sobótką. Aby noc sobótkowa mogła się udać, potrzebne jest ognisko, woda, wianki z kwiatów i pieśni. Teraz sobótek już nikt nie urządza, ale kto wie, może gdyby ta tradycja nieprzerwanie trwała do dziś, być może śpiewanie tych starodawnych pieśni znad Narwi o kopieli w Małą Noc i dziwno-sennej historii panny Hanny i jej braci wyglądałaby właśnie tak. Thank you. stareńka, to już płyta, ale orkiestra o wiele młodsza i 15-osobowa. Kiedy zapraszaliśmy ją do Jarocina, wspominałem o tym wielokrotnie, to był zespół 30-osobowy, w związku z tym można powiedzieć, że tutaj w połowie swojej drogi, bo teraz chyba 5-6-osobowa formacja. Orkiestra świętego Mikołaja, czyli święty Krzysztof dzisiaj był, święty Mikołaj i święty Jan. A jeśli chodzi o zabawy, wszędzie naokoło ludowe i zapatrzone w przeszłość, w tradycję, a u nas wianki. I jeśli chodzi o muzykę, to właśnie nie takie utwory, a raczej Zenek i Sławomir. No cóż, nowa tradycja. Za chwilę powrócimy do Dark Folku, a później będzie troszkę ostrzej, ale Przeklęty zamek na wzgórzu Wisielców to kolejna opowieść. W pobliżu Wolina, na lewym brzegu Dźwiny, w miejscu, gdzie się łączy z Zalewem Szczecińskim, znajduje się wzgórze Wisielców. Z okolicą tą wiążą się liczne legendy i opowieści ludowe. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia, na południowym końcu wzgórza stała olbrzymia szubienica przypominająca o wyrokach, jakie tu wykonywano. Wzgórze zwane było również strasznym, ponieważ od wielu wieków opowiadano, że we wnętrzu jego znajduje się prastary zamek, którego mieszkańcy pokutują pod ziemią za swoje zbrodnie. Nic dziwnego zatem, że wzniesienie to zawsze napawało trwogą okoliczną ludność i nie było śmiałka, który odważyłby się podejść do wzgórza po zapadnięciu zmroku. Pewnego dnia wszelako przybył do Wolina podróżny z dalekich stron. Wstąpił do karczmy i poprosił o kufel piwa. Był okrutnie znużony. Chciał chwilę odpocząć i udać się w dalszą drogę. Nagle usłyszał tuż nad swoim uchem: ha, ha, wać pan, z daleka przybywasz? Z Krakowa. O, to znużony już pewnie jesteś bardzo. Ale chyba już dzisiaj pora na odpoczynek. Wszak noc zapada. A tak, mruknął pod nosem przybysz. Daleka jeszcze wasza droga? No, na południe, wzdłuż brzegu rzeki, aż do zalewu. O, to nie radzę wam iść po nocy. A ciekaw jestem, dlaczego? Przecież zdążę przed północą. Bardzo wątpię. Po drodze trzeba przejść koło strasznego wzgórza. To co, nie lękam się niczego. Nic złego nie zrobiłem, a i grosza przy sobie nie mam, więc i rozbójnicy nic mi nie zrobią. Ależ panie, wyście chyba zmysły postradali. W całej okolicy nie znajdziecie takiego śmiałka, który o tej porze odważy się pójść w kierunku tego wzgórza. Nie plutłbyś waść głupstw. Komu w drogę, temu czas. No właśnie, i wyszedł w noc. Sunset Wings, Tonight. El dormir es como un puente que va del hoy al mañana. Por debajo, como un sueño. Where all the long and lonely light, the woman's dreams of joy and fear, which may be terrible and dear, sweet be thy flight. rugged eye foam in a mountain gray. Star road, blind with thine hair, the eyes of day. Kiss her until she'll be wearied out, then wander over sea and land, touching all with thine elpid wand. Come on, soft. Tak, to sobie gra cichutko i darkowo. Rosyjski zespół patrzę na okładkę, nazywają się Sunset Wings, ale płyta jak najbardziej polska. Na naszym peronie opiszę ją dokładniej, bo warto się przyjrzeć temu, co robi wydawca, bo koneser i no, ogarnięty pasją, jeśli chodzi o darkowe klimaty. A my powracamy do darkowych klimatów, ale z okolic, no, okolic Wolina. No, nie plutłbyś waść głupstw, komu w drogę, temu czas. Starzec złapał za rękę podróżnego i zmusił go, by usiadł. Posłuchajcie, panie, przed wieloma wiekami niedaleko stąd stał olbrzymi zamek. Mieszkał w nim pan nad pany i bogacz nad bogacza, ale i skąpy okrutnie. Żaden biedak nie otrzymał od niego jałmużny. Każdy, kto ośmielił się prosić o miskę strawy, szczuty był psami, a tymczasem pęczniały spisze i spiżarnie bogacza. Nie było chyba rzeczy na świecie, której by nie miał, a klucze od swego skarbca powierzył swej jedynaczce. Była to dziewczyna przecudnej urody, lecz zatwardziałego i nielitościwego serca. Nikt się temu nawet nie dziwił. Wszak od najmłodszych lat wychowywała się pod okiem swego ojca. To też dziewka od samego rana do późnego wieczora obchodziła cały zamek, podzwaniając pękiem kluczy zawieszonym przy szerokim pasie. Sama wydzielała żywność suto dla panów zamku, a skąpo dla służby. Poddani więc przeważnie chodzili głodni, pomstując na młodą panią, że jest jeszcze gorsza od swego ojca. Nieraz co odważniejszy udawał się do pana i skarżył się, że jest głodny i sił do pracy nie ma. Wtedy panna obrzucała ich wyzwiskami. Pasi brzuchy, darmo zjady, o głodomory. Robić wam się nie chce, myślicie tylko o jedzeniu i o spaniu. Jak jeszcze raz poskarżycie się ojcu, to powiem, że nic nie robicie i nie tylko jeść nie dostaniecie, ale jeszcze po 100 kijów wam się wymierzy. Pewnego dnia dotrzymała swej obietnicy. O, i tu na razie zawiesimy głos, bo znowu nasze nowaliki, tym razem w duecie Stille Folk i później Moon Far Away. deserted piece of the sky. Like broken wind, like broken hope, lost hope of humankind. She was a maid, she was a queen, her skin was soft and warm. Now thick and hard, and through her veins crawled steel and streaming worms. Tymczasem na peronie pan Krzysztof pisze: dzisiaj graffiti, Wolin, ha, znam te strony, bo moja małżonka i teściowa z Dziwnowa, a pan Eugeniusz, a ja znam to wzgórze i tamte rejony, bo je spływałem i zwiedzałem regularnie, za nieboszczki kawalerki. Takie rzeczy. No ale powracamy do owego pewnego dnia. Dotrzymała swej obietnicy. Pan zamku uwierzył słowom córki, zawołał pachołków i kazał wychłostać kijami tych, co przyszli prosić o jadło. Na próżno błagali o litość. Dziewczyny rozśmieszyły tylko prośby chłostanych. Śmiała się głośno i wesoło naigrywała się zbitych do utraty przytomności. Wtedy jeden z maltretowanych, ich stary, wierny sługa, podniósł rękę ku górze i rzucił straszliwe przekleństwo. Bodaj was, wasze skarby i zamek pochłonęła ziemia. Bodaj nigdy wasze dusze nie zaznały spokoju. Starzec wymówił swoje przekleństwo najwidoczniej w złą godzinę, bo zaledwie skończył. Ziemia zadrżała, zerwała się straszliwa wichura, zrobiło się ciemno jak w nocy. Jedynie błyskawice rozjaśniały ciemności, a silne grzmoty z hukiem przewalały się po niebie. Kto żyw, począł szybko uciekać z zamku. Na próżno ojciec i córka krzyczeli i prosili, chcąc zatrzymać swoich podwładnych. Gdy zostali sami, zamek zapadł się z hukiem pod ziemię, pochłaniając ich wraz z całym dobytkiem. Powstało wzgórze, na którym nikt nie chciał się osiedlić. Postawiono więc tam szubienice i wieszano przestępców. Podobno w każdą burzliwą noc na samym szczycie wzgórza ukazuje się piękna panna i dzwoniąc olbrzymim pękiem kluczy nęci swymi wdziękami przechodzących podróżnych do podziemi, gdzie są ukryte ogromne skarby. Mówią, że tych, którzy ulegli, wciąga za sobą w głąb ziemi. Starzec skończył swe opowiadanie i ciężko odetchnął, jakby pozbył się zmory, która go dręczyła. To wszystko głupstwa, co ludzie prawią, mój dobry człowieku, rzekł podróżny. Ja właśnie specjalnie przybyłem w te strony, aby dostać się w głąb wzgórza po skarby, o których tyle się mówi. Ależ młodzieńcze, czy jesteś aż tak szalony, by dla skarbów narażać swe młode życie? Nie martw się o mnie, odrzekł przybysz. Zapewniam cię, że nic mi złego się nie stanie, a w drodze powrotnej wstąpię do waszej karczmy, aby wam wyprawić ucztę za jeden ze zdobytych klejnotów. Młodzieniec wstał, otulił się podróżnym płaszczem, roześmiał się beztrosko i zniknął w ciemnościach nocy. Nikt od tamtej pory nie widział już młodego podróżnika. Takie rzeczy w krainie gryfitów. A u nas alelum polelum i kolejna pieśń sobótkowa Kupała. Tam pośród dębów sosen i runa, w piłszczy co liczy tysiące lat. Znajdowano kiedyś dłoń mi peruna, cudownie stworzony paproć i kwiat. Triumf mitycznej biotechnologii, przy którym nasze GMO się chowa. Gdy w białych kitlach zapragnął bogi stworzyć coś, czego nie pojmie głowa. To była taka noc jedna na cały rok. To była taka noc jedna na cały rok. To była taka noc. Noc jedna na cały rok, to była taka noc, jedna na cały rok. Trudno raz do roku podobno, nocą tak krótko jak runda mówią, to zawsze im będzie tego czegoś brakowało. I choć inne jest święto i inni prorocy, inne są obyczaje, inne nawyki, to tylko paproć tej niezwykłej nocy kwitnie, chociaż ma zarodniki. Kwiat paproci, który normalnie nie kwitnie, gdyż ma zarodniki. Gadają ludzkim głosem krowy, konie i świnie. To chyba tylko w Wigilię. Wigilię? To te wierzące. No właśnie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Chyba ta kultowa komedia i Bareja, wiecznie żywy. 8 minut dzieli nas od godziny 4:00 i powoli zbliżamy się z powrotem do naszego peronu, a ja tylko powiem, że lipiec okryty jest mgłą tajemnicy. Wiem, że za tydzień spotkamy się z pewnością, a później już, no właśnie, nie wyczytałem tej informacji z naszej strony radiowej. Jeżeli ktoś wie, to proszę oświecić pół redaktora. Jeżeli jednak byśmy się spotykali w wakacje, to powiem, że kolejne dwie audycje muszą być nagrane, bo w lipcu jeszcze zamierzam wyjechać do Gdyni na Globaltikę, gdzie prowadzę koncerty, i wszystkich, jeżeli mają wolny termin, zapraszam na festiwal w Gdyni. No a później Olimpiada Europejska w Turynie. W związku z tym kruchość w czasie. Ci z Państwa, którzy lubią bardziej folkowe brzmienia, w lipcu jeszcze będą mogli posłuchać folkowego nokturnu, ale to za tydzień więcej szczegółów. Myślałem, że jeszcze troszkę dark folkowo pogramy, ale patrzę, że chyba nie będziemy mieli aż tyle czasu. W związku z tym temat powróci za tydzień. A teraz na zakończenie jeszcze raz po kupalnie i tym razem z Białorusi Sonce Wolot.